Boas tardes a todos. En primer lugar, quero agradecer aos membros da Smorga por ter pensado en min para dar esta palestra, especialmente polo trato que estou recibindo estes días deles, e sobre todo teño que facer unha especial mención a Sé. Básicamente, o que vos vou contar, en parte, son un pouco as liñas da que será a miña futura dese doutoral. O rapaz que me acaba de presentar acaba de dicir que en breve, non sei se será tan en breve, pero bueno, o caso é que basicamente son a liña que estou empezando a ou sigo intentando traballar. Bueno, romanidade e indixenismo. Me saltei unha. Oi, perdón. Bueno, non estou nas mellores condiciones físicas e anímicas para falar, pero intentarei non aburriros moito, polo menos. Bueno, se vos pido que pensedes, por exemplo, nunha estatua romana, posiblemente, ni na maioría dos que estáis aquí, eu posiblemente tampouco, se vos ocurrida pensar en algo como isto. O mellor pensaríamos nun tipo vestido cunha toga, nunha imaxe dun senador, hasta o busto de Séneca, unha imaxe o Augusto de Prima Porta, pero nunca se nos ocurría pensar como primeira opción para a categoría estatua román, isto, escultura román, isto é escultura román. Pois sí, isto é escultura román. Pero, é máis, o que vou intentar un pouco explicar é o propio concepto román. O que podemos... Por que cando vos fago esta pregunta pensaríades noutra estatua, e non nesta, ou noutra representación escultórica? Porque basicamente o que temos é unha concepción, en moitos aspectos, tópica do que é o román. Temos unha imaxe idealizada do clásico. En primeiro lugar, temos unha imaxe idealizada do que é o modelo político román. Pensamos que sempre se pensou como o Estado román, como o Imperio román, como unha estrutura moi ben organizada, moi ben pensada, incluso centralizada. Pero realmente cando vemos a historia e como foron as institucións administrativas romas, aí te das conta de que realmente foi moitas veces resultado máis das circunstancias as que se tivo que enfrentar o mundo román que máis cunha acción premeditada de crear unha estrutura política. Esta idea de que os romanos tiñan unha especie de Estado moi ben organizado, moi sólido, en parte, vende un pouco de historia da historiografía europea. Cando se cae o Imperio Romano, a figura do Imperio Romano actúa un pouco como modelo do que realiza dos reinos bárbaros. Por exemplo, vedes as moedas dos reyes suevos, e os reis suevos, a época moi tardía, se fan representar coa iconografía dos emperadores. Se fan representar cunha diadema, cunhas follas de loureiro. E, obviamente, os reis suevos, en unha época xa tan tardía como o fin do reino suevo, non poñen unha diadema como emperador bizantino ou como emperador romano, nin se visten desa maneira. Pero teñen a imaxe idealizada ou a imaxe de referencia do mundo clásico. Isto se ve un pouco acentuado cando chegamos ao século XVI. Por qué? Porque no século XVI pasan dúas cousas. Unha, se están creando os estados modernos, e outra, o Renacemento. Que é o Renacemento? O Renacemento, teóricamente, é o renacer da cultura clásica. E os estados modernos, cando se están configurando no século XVI, estánse informando, en certa forma, intentando imitar o modelo político do mundo romano. Por exemplo, a organización administrativa ordeada. Nesta época están facendo unha organización funcionarial. O dereito román. Nesta época se empeza a estudiar outra vez o dereito román e se toma de base como das legislacións europeas do 16. A Escola de Dereito de Bolonia. Entón, se están tomando como modelo o dereito román e se está reestudando o dereito román. Pero a imaxe que temos do dereito román, en parte provinte desta época, non é exacta. Temos a idade de dereito román como o dereito román. Hai un corpus do dereito román, un manual de dereito román, e o dereito román era un dereito. Pois non, o dereito román realmente é un cúmulo de dereitos, moitas veces inconexos, e realmente a idea que temos dun dereito román como un manual de dereito román é unha imaxe moi tardía. É unha imaxe de cando se empezan a facer os primeiros códigos, como se chama, o digesto e todas estas recopilacións jurídicas, que cando se están facendo finales do imperio se están facendo porque o sistema xurídico román é un caos directamente, hai tanta variedade de normas en distintos estratos do mundo do mundo román, que é un caos, é imposible saber a que lei, a que legislación atarse. Entón, os emperadores o que fan é unha especie de unha especie de esto vale, esto non vale. Facemos unha síntesis, eliminamos algunha legislación e facemos un modelo canónico do que ha dito Román. Tamén a idea de que é unha vontade centralizadora dos romanos. Precisamente, isto se ve moi, moi acentuado no século XIX, cando se crean os estados precisamente modernos. Hai unha dilatación da cultura clásica. A cultura clásica é unha cultura superior e a civilización. A civilización, a cultura clásica é o modelo de civilización. E os europeos entenden que a cultura clásica é unha cultura civilizada. Isto ten unha contrapartida. Entonces, se nos vemos o mundo clásico, o mundo román desta maneira, como vemos a outra parte da ecuación? Como vemos a parte que non é romana? Como vemos a parte que se integrou no mundo román? Pois, en primeiro lugar, temos unha visión negativa do modelo político destas xentes. Temos unha visión como de caótica, desorganizada, en oposición ao modelo román que os organiza, de unha maneira. Temos que unha visión de que era unha organización social simple. Organización social simple, por exemplo, é a organización social dos principados halstáticos ou dos opi da Galia. Organización social simple do mundo íbero, que son prácticamente unha cultura urbana. Organización simple do mundo celtíbero, que é unha cultura que tamén está tendo un proceso de urbanización. Primitivismo. É unha cultura primitiva. Os castrexos como son primitivos. Vivían nun castro, vivían noutro castro, se peleaban entre eles, non tiñan arte, non tiñan escultura. Era unha cultura moi simple, moi simple. Esa sería a idea. Isto configura un estereotipo do que son as culturas indígenas. Este estereotipo, realmente, o que está copiando, en último extremo, o estereotipo que tiñan os propios romans e os propios autores clásicos dos bárbaros. Pero é que este estereotipo, obviamente, é un estereotipo que está condicionado. Se ti estás conquistando un pobo, estás intentando justificarte esa conquista. Entón, como justifica esa conquista? Pois, nós romanos, estemos conquistando a Galia, ou que estemos conquistando a Celtiberia, ou que estemos conquistando a Galicia, realmente estamos facendo un favor. Deberían de darnos las gracias, realmente. Porque os estamos civilizando, os estamos organizando políticamente, e temos unha misión civilizadora. Por exemplo, esta imaxe é moi bonita. Esta imaxe dun libro, creo que é do 17, inglés. Entón, de repente, que pongan nesta imaxe? Agrícola, un gobernador román de Italia, vale, o emperador, introduciu as artes, as ciencias en Inglaterra, os habitantes da cal, estupefactos. Claro, nunca, mirade, por exemplo, como se representa a un britano. Desfarrapado, con cara de prácticamente de neandertal, e como representamos a Agrícola, unha persona moi digna. Por aquí debaixo están as escuadras, os compais, todos os signos das ciencias, das artes, da música, e o bode Agrícola está a este pobre indígena, de aí o título da miña conferencia, está como bo civilizador, está educando, está mostrando as ciencias e as bondades do progreso. Bueno, como se soe decir, pensa mal e acertarás. Pensa mal e acertarás. Que está pasando no século XIX? Pois no século XIX están estes grandes estados europeos, son imperios. O imperio alemán se está extendendo por África, o imperio inglés se está emprendendo por África, pola India, e aplican os mesmos estereotipos, e copian os mesmos estereotipos, e copian a mesma ideoloxía que tiñan os autores clásicos trasplantada o mundo colonial. O mundo colonial fora, pero o mundo colonial dentro, ou o mundo conflictivo dentro. Por exemplo, os estereotipos da... Os autores ingleses teñen estereotipos sobre os irlandeses como un pobo salvaxe, fiero, incivilizado, e que realmente a misión dos ingleses cando, por exemplo, nesta época hai un debate político no 19 no Parlamento Británico. No Parlamento Británico hai uns parlamentarios irlandeses que se ocurre a extraña e moi rara idea de que debe haber un goberno autonómico en Irlanda. E cal é o argumento dos contrarios no Parlamento Británico a esta proposta prácticamente herética? Pois a resposta é non, pero que realmente o pobo irlandés non ten capacidade para gobernarse a si mesmo. Se deixáramos o povo irlandés gobernarse a sí mesmo, o povo irlandés a sí mesmo caería na anarquía, no terrorismo, cousas destas. Bueno, vedes esta imaxe, non? Pois esta é unha imaxe, todo, non? Si, se, non me acordo se do finales de 19 ou principios de 20. Tens aquí o bodo colonizador, prácticamente podíamos poñerlle unha foto de Colón, Hernán Cortés, ou de Livingstone falando con... ou de Livingstone, e ves aquí un indígena, por favor, un indígena, un galo, cunha machada de pedra, por favor. Bueno, un exemplo inglés, pero este é un exemplo de aquí, un exemplo autóctono, un exemplo indígena. Ni por la naturaleza del suelo que habitamos, ni por ni la raza, ni por el carácter, pareceríamos destinados a formar una gran nación. Sin unidad de clima, de producción, sin unidad de familia, sin conciencia de hermandad, ni sentimiento de nación, sucumbimos ante Roma tribu a tribu. Estamos desorganizados. Entonces sucumbimos tribu a tribu porque Roma era un estado superior. Ciudad a ciudad, hombre a hombre, lidiando cada cual ante la ruina nacional y míndice, o más bien regocijándonos de ella. Encima éramos tan caínistas que nos estábamos peleando con él. Gracias a eso, menos mal, que Roma nos veo civilizar. Fuera de algunos rasgos de selvática y feroz independencia, bueno, al menos en independencia, pero selvática y feroz, qué pena. El carácter español no empieza a acentuarse sino bajo la dominación romana. Roma, entonces aquí empieza una iluminación de las glorias de Roma, dos achádegos a cultura latina, mezcla su sangre con la nuestra, sus escritores con los nuestros, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Nos lleva a la unidad legislativa. España es... debe su primer elemento de unidad, la lengua, en la lengua, el arte y el derecho, al latinismo y al romanismo. Entonces empieza a hacer una digresión sobre otro elemento constitutivo de la identidad española y de la unidad española, que o catolicismo. Entonces termina tras de una frase que literalmente España, luz de Trento, martillo de herejes, evangelizador de los ventero, ven esta frase, recordando otra vez el papel de Roma. Esa es nuestra grandeza y nuestra unidad, no tenemos otra. El día que acabe de perderse España, ¿a dónde? ¿Qué pasará? Volverá el cantonalismo de arevacos y betones. Volveremos a ese estadio tribal, primitivo, prácticamente apocalíptico. O qué peor, a la época de los reyes taifas. Bueno, Menéndez Pelayo. Vemos por el entón que para a historiografía tradicional do que é a romanización en España hai un componente moi importante do romano no que sería a idea de Estado español como modelo. É o mesmo que estaba comentando antes de Inglaterra, o mesmo que se podría comentar de Francia, o mesmo que se podría comentar de Alemania con respecto aos gregos. Hai un modelo idealizado que serve un pouco para construir a identidade deste Estado moderno. Estes discursos contenen bastante continuidade. Por exemplo, despois da Guerra Civil, no ano 30 e pico, se celebra en Zaragoza algo moi, moi, moi, moi curioso. La Semana Augustea de Zaragoza. Que foi a Semana Augustea de Zaragoza? A Semana Augustea de Zaragoza foi un congreso celebrando o aniversario da fundación de Caesar Augusta. Nese congreso participaron historiadores e arqueólogos italianos e españois, e logo había unha serie de datos paralelos. Había unha recepción ao embaixador italiano, a entrega dunha reproducción da estatua do Augusto de Prima Porta ao duche, no nome do duche do embaixador italiano, e o que se ve vendo todas estas efemérides da Semana Augusta de Barcelona, de Zaragoza, e de todos estes acontecimentos, é que para o réximen durante polo menos, posiblemente algo despois, a época inicial do franquismo, había un componente moi importante do mundo romano como predecesor da unidade estatal da península. Que pasa? Os historiadores teñen discípulos. Estes discípulos teñen os seus discípulos. Ti faz unha fotocopia. Volves a fotocopiar a fotocopia. Volves a fotocopiar a fotocopia. Ao final, a fotocopia que tes o ti, ao final de todo ese ciclo de fotocopias, é algo totalmente distinto e que apenas é recoñecible o original. Entón, encontramos esta frase moi curiosa, na que un arqueólogo galeguista di que realmente un arqueólogo galeguista que pensa que o mundo castrexo, o mal chamado mundo castrexo é primitivo, é pouco desenrolado, e que realmente Roma ten esa función boa e benéfica para o mundo galaico. Dice que a riqueza da asimilación, a riqueza realmente da nosa cultura é a asimilación co elemento romano. Por exemplo, fai uns anos se editou un libro que era o feito diferencial galego. Pero o feito diferencial galego era un libro que conmemoraba a primeira aparición do termo Galaequia como provincia. Porque a aparición do termo Galaequia como provincia significaba a aparición da nación galega. Que logo me digan a min que isto non é unha utilización ideolóxica do pasado. Eu penso que sí. Por que ten tanta continuidade isto? Bueno, tamén hai unha cuestión de historia da disciplina. No estudo, por exemplo, dos pobres prerromanos ou dos pobos bárbaros, primou durante moito tempo a historia antiga. Na historia antiga primaba, sobre todo, o análise dos textos clásicos. Nun primeiro momento, houve tal vez unha lectura moi literal do que decían os autores clásicos dos pobos prerromanos. Pouco a pouco nos fomos dando conta, se foron dando conta a xente de que eses textos realmente estaban moi mediatizados polo propio contexto, que é o contexto dunha conquista, é un contexto dun pobo que estás intentando justificar esa conquista, estás intentando xojuzgar. Hai unha literatura clásica, un topos literario do bárbaro, como oposto ao civilizado. E por outro lado, a arqueoloxía clásica. A arqueoloxía clásica está moi condicionada pola historia da arte. Entonces, o que lle interesaba a arqueoloxía clásica eran os elementos, como a historia da arte, eran os elementos máis espectaculares. Estatuaria, grandes vilas palacegas con mosaicos, pero había outras cousas que non lle interesaban tanto. Por exemplo, un poboado rural que non tiña ninguna maior trascendencia artística nin de outro tipo, eso non interesaba. E sobre todo unha cousa, que se facía unha visión un pouco compartimentada da mesma época, quero dicir, que se estudaban os restos exclusivamente román. Había un campamento román, había un castro a veces contemporáneo a 100 metros, e non se estudaba como influía, por exemplo, no rexistro do castro a existencia dun campamento román. Ou non se estudaba como o paso dunha nova vía romana ao lado dunha serie de asentamentos castrexos influenciaba o propio hábitat castrexo. Básicamente, porque cando tiñas unha vila, estudabas unha vila. Cando tiñas un campamento román, estudabas un campamento román. Pero non estudiabas o conxunto. E o conxunto eran as dúas cousas que estaban contemporaneamente. Pero as estudiamos como anel en lada. Que pasaba? Que entón se daba situacións bastante paradóxicas. Os arqueólogos que se dedicaban á Idea de Ferro tiñan unha reconstrucción de como era a sociedade da Idea de Ferro. Os que se dedicaban á romanización tiñan unha visión de como era a Idea de Ferro, a veces antagónico, a veces incompatible coa que tiñan os arqueólogos. Bueno, isto é o mesmo. Que pasou? Cando a arqueoloxía protohistórica empeza a ter o grande boom coa nova arqueoloxía, Renfri e todos estes, se dá un gran salto, ese salto arrastra un pouco a que a arqueoloxía clásica. Son cando empezan a aparecer, sobre todo a partir da época micénica, claro, porque iso é un pouco que arrastra logo a toda a arqueoloxía clásica e posterior. Entón, se renova a arqueoloxía clásica seguindo os criterios da arqueoloxía protohistórica, e ocorre algo moi peculiar en algúns países europeos. Por exemplo, en inglés, hai dos casos moi sinalados. O caso das Illas Británicas e o caso da zona de Holanda, onde se crean dúas escolas arqueolóxicas moi potentes. Que fan? Pois as escolas arqueolóxicas son fundamentalmente protohistoriadores que se dedicaban a estudo da Idea de Ferro, do final da Idea de Ferro, e que, por lógica, continuidade destes estudios, empezan a estudiar como se produce o tránsito cando ese mundo da Idea de Ferro se integra no mundo romano. Empezan a comparar o que é a reconstrucción que facían da sociedade do lado de Ferro co que estaba sucedendo en época romana. Empezan a cruzar os datos. Cando empezan a cruzar os datos, ven que hai moitas cousas que non empezan a encaixar. E ven que este modelo do mundo román tan uniforme, tan lineal, non encaixa. Que o mundo román realmente é un mundo moi, moi variado. Que prácticamente, e sobre todo, é un mundo que depende moito da propia realidade preexistente. É algo que explicaré despois, espero non liarme moito con este tema. Bueno, Ahora vamos un pouco ao tema da conquista da Galaequia. Bueno, aquí temos un mapa da conquista da Galaequia. É un mapa que ten algunhas cousas que pode ser un pouco discutibles, outras menos. Por exemplo, situar aquí no medio de Lugo o famoso Monte Medulio. O menos teña a ventaxa non situar o Medulio no río Sil, como fan algúns, porque dí, non, é que o Minius e o Sil, realmente o Sil leva a auga e o Miño a fama. Entón, realmente se pode dicir máis, con máis propiedade, que o Miño é un afluente do Sil, que é o Sil do Miño, porque o Sil é máis largo. Pero hai algo que non encaixa nesta hipótesis. Como un río como pode ter dous nomes perromanos ao mesmo tempo? Sil, que é un nome perromano, e Minius, que tamén é outro nome perromano. Non ten sentido. Entón, a hipótese máis lógica é que o Medulio, que cita Orosio, estivera situado na algún lugar da Galaequia. Non sei se Lugo, ou máis ben na zona esta de Ourense, ou mellor que no Sil, que unha zona de entrada directamente do... unha zona de entrada literal pola Lusitania. Tamén isto condiciona moito asunto o tema de calificar estas guerras como como guerras asturcántabras. Claro, aquí hai a veces cuestións de vacíos da investigación. Isto xa non. Por exemplo, na zona da Cantábrica está moi estudiado o tema dos campamentos da conquista. Os campamentos que se fan para atacar determinados poblados, cortando rutas. E en Galaequia prácticamente non se ten estudiado eses campamentos temporais, esa castra estiva, non se teñen estudiado. Na época, na zona de Cantabria, en algunas zonas de Asturias, sí. Pero eso máis ben, eu penso que pode ser un déficit de investigación. Realmente en Galicia non se ten prospectado, non se ten estudiado suficientemente ese tema. O que sí temos, de época imperial, vemos que hai significativamente algúns campamentos, como Ciudadela, que está a uns kilómetros de Lugo. Lugo tamén se supón, algúns autores supoñen que Lugo pudo ter un orixe campamental antes de ser refundado como cidade, sobre todo pola aparición destas tipo de moedas, as moedas da Caetra, que son unhas misións monetais para pagar a tropa durante estas campañas. Bueno, cal era a lógica pola que empezou a conquista da Galaequia? Había dous elementos. Un, máis obvio, que Galaequia, o noreste da Península Ibérica, era a Baixa California na época da Febre do Ouro. Eso é algo que todos sabemos. Se comparamos cos réditos e co esforzo que daría unha mina actual co que daba nesa época, con todos os esforzos que se facían de traer augas dun acueductos de case 100 kilómetros, non sería rentable. Pero nesa época, coas tecnoloxías, cos rendimentos que había e coa cantidad de ouro que había na zona do noroeste, era realmente rentable. Era un eldorado do mundo antigo. Esa é a máis obvia. A outra non é tan obvia. A outra é unha razón ideolóxica. É que entra dentro da ideoloxía imperial romana e, sobre todo, da ideoloxía da época de Augusto. Augusto, todos sabemos que é o primeiro emperador, entre comillas, ele se chamaba Princeps, é o primeiro que funda unha monarquía sen ser monarquía. Bueno, Augusto basa o sustento ideolóxico do seu goberno na idea da paz. Chegáramos á época de Augusto despois de varias décadas de guerras civis continuas, Sila contra Mario, antes problemas cos Graco, non son pouco antes. Sila contra Mario, ou as guerras de Pompeyo contra César, o propio Augusto contra Marco Antonio. É unha época moi convulsa, moi conflictiva. Augusto intenta encarnar esta idea de que ele está dando estabilidade política está afianzando a paz do que no que é Roma. Eso ten eso ten unha mostra interna que eu consigo a paz, a estabilidade política da República, e outra justificación externa que eu defino as fronteiras do imperio. As fronteiras que pasaba? Esta idea está moi vinculada á idea de monarquía universal, de cerrar o que era o imperio romano, configurálo como unha especie de imperio en certa forma universal. Están copiando un pouco o modelo de Alexandre Magno. Que pasa? Ata o polo zona oriental non te podes expandir, porque aquí tens uns señores que son moi moi moi moi puñeteros, que se chaman partos, e que xa cando Publio Licinio Craso quixera expandirse por aquí, lle o terminaran cortando e rebañando a cabeza, por decir unha maneira. Entonces, non nos podemos expandir polo oriente, que facemos? Expandirnos polo occidente. Polo occidente, a Galaequia e a Xermania. Logo a Xermania lle saí un pouco mal, porque parte da Xermania lle saí un señor que se chamaba Arminio, e lle fixe unha pequena faena, por decir unha maneira. Pero a Galaequia, o que dicía Tito Livio, a Hispania foi a primeira provincia na que entraron os romanos, e foi a última prácticamente en ser conquistada. Bueno, Tito Livio escribía na época de Augusto, Claudio despois expandería ata Britania. Entonces, esta idea de expandir o imperio, darlle unhas fronteiras fixas e definitivas e seguras o imperio. Como se produce a integración do mundo do noroeste no imperio? Pois temos a mellor mostra que temos, a máis visible desto, esta plaquiña que apareceu, o coñecido como edito de Benvibre, que recolle dous editos do emperador Augusto. Recolle dous editos que están respondendo a necesidade a solucionar problemas que surxen coa conquista. Bueno, os transcribo isto. Básicamente, o que está dicindo aquí, o que o emperador Augusto, este empeza a facer a titulatura de Augusto, está dicindo que el sabe, polos legados os seus representantes na provincia trasduriana, xa falemos despois, de que os do castelo, o do castro paimeobriguense, de Pameóbriga, da xente dos Susarros, do povo dos Susarros, da tribo dos Susarros, do populo dos Susarros, como queredes chamalo, mentre os demais, os seus veciños, fixeron defección, ou sea, traicionaron os romanos, claro, para un román a resistencia e traición. Eles permaneceron fiéis a Roma. Entonces, como recompensa a isto, lle dá unha inmunidade fiscal. Ya unha inmunidade fiscal os exime de pagar impostos, e garantiza ademais que conserven as súas terras, as terras que lles o seu territorio intacto. Claro, isto crea un pequeno problema. Se quitamos, deixamos de que estes señores deixen de contribuir ao fisco, temos que compensar un pouco o oco que deixan. Entonces, para compensar este oco, collen a outros señores que chaman os aiobriguequinos, os aliobrequinos, ou aparecen noutra descripción aparece como alioaberquinos, non me acordo exactamente como era. Doutro povo, doutra quivitates, doutro popoli, como querades chamalo, que son os gigurros, fai que estes gigurros paguen estes impostos que non pagan xa os de Pameóbriga, e que contribúan, o sea, os integra contributivamente no povo dos Susarros. Realmente o que está facendo, en certa forma, é o que os romanos chamarían técnicamente atribuir, o sea, integrar ese outro poboado, ese outro castro, noutro povo. Bueno, é algo bastante complexo. Bueno, aparece unha cousa que é onde quería chegar, a Transdunaria Provincia. Que é a Transdunaria Provincia? Pois a Transdunaria Provincia, como o seu nome indica, é a provincia que está detrás do Douro. Onde está o Douro? Pois o Douro ven por aquí, bla, bla, bla, bla, bla. Entonces, o que observamos é que esa Transdunaria Provincia se corresponde, basicamente, co que logo sería a Galaequia, en época antoniniana. E a Transdunaria, esta provincia transduriana non ten continuidade. Primeiro se integra este territorio ten uns anos no que existe, despois pasa a integrarse na Lusitania, e despois se organiza e se mete na Tarraconense. Este foi unha das cousas polo que algunha señora insistiu en que esta inscripción era falsa, pero como lle oxetou bastante claramente o señor Gerfa de Alfelbi, que de epigrafía sabe algo bastante, por decirlo de alguma maneira, Aquí o que está pasando é que non temos en conta o que significa provincia. Estamos utilizando un concepto actualista de provincia. Pensamos que provincia é o que significa para nós provincia. Pero no, provincia, para un romano, etimolóxicamente, provincia significa pro vincere. Originalmente, unha provincia era un mando militar e civil que delegaba nun general o Senado para que nun sitio que quedaba moi lonxe de, da cidade de Roma, tivese ese mando militar e político para negociar tratados cos povos que estaban intentando conquistar todo ese tema. Era en principio un mando militar e civil temporal. Claro, cando nos vamos, cando Roma se vai expandindo xa ata a parte máis alta da península itálica xa empeza a dar problemas. E cando xa os romanos entran en Hispania, que pasa? Que non se pode, non pode ter un carácter efímero. Por qué? Porque Hispania non está suficientemente comunicada con Roma. Entonces non poden determinados asuntos organizarse xa dende Roma. Hai que ter un gobernador ou alguén que organice determinadas cuestións dende o propio territorio. Entonces provincia empeza a coller ese sentido de xurisdición administrativa que ten, pero non perde todavía ese sentido de xurisdición temporal, que é o que pasa xusto cando se conquista Galaequia. E máis, Augusto fala dun señor que se chama Lucio Sestio Quirinal, ao que se soen atribuir normalmente as chamadas salas sestianas, e que fala nesta inscripción, nestes edictos, fala del como o seu legato na Trasduriana provincia. Posiblemente o que estaba facendo Lucio Sestio Quirinale é actuar de gobernador nesa provincia temporal, mentres non estaba todavía a cousa ben consolidada nese territorio. Logo, cando a cousa xa estivo un pouco máis asentada, se incluiu despois na Lusitania, e despois se incluiu na Tarraconense. Bueno, ao mesmo tempo, Augusto se dá conta que hai problemas administrativos. Augusto sabemos que é un gran estadista político, pero sobre todo, Augusto prácticamente, podemos decir que ata a época de Domiciano fixo a reforma administrativa máis importante que se deu no Imperio Romano. Porque Augusto se deu conta de que había serios problemas administrativos. Por exemplo, se Galaequia, o noreste da Península Ibérica, está adscrito a un gobernador que está en Tarraco, en determinados asuntos que o gobernador de Tarraco tería directamente que ocuparse, temos unha pequena disfunción de espacial. O sea, temos aquí un territorio e un gobernador situado moi longe. Entón, o que fai é subdivisións administrativas, é o que se chama os conventos. Nestes conventos se pon un representante do gobernador, que serían os legatus juridici, son representantes con funcións xurídicas, as mesmas que tería o gobernador, en última instancia, pero para administrar eses territorios menores. E, curiosamente, como vedes, se crea xa a división en conventos dos tres conventos. Bueno, isto como se organizaba en grande, a escala macro. Convento, dos conventos, pero como se organizaba isto a unha escala máis micro? Que fan os romanos que cando chegan a un lugar? Os romanos inventan algo novo, fan tabula rasa co todo o que había antes, ou simplemente utilizan a solución máis lógica, que valerse das institucións e do sistema que había antes. Por exemplo, no mundo íbero temos cidades, pois vamos a utilizar esas cidades e vamos a convertir en municipios. No mundo xermano non temos cidades, temos tribus. Pois vamos a utilizar esas tribus chamándolles civitates, como se foran cidades-estado mediterráneas, pero non que non son cidades-estado mediterráneas, e vamos a aproveitar a estrutura política, pode chamarle de unha maneira, entre comillas ou entre aspas, tribal, deses povos. E na Galaequia pasa precisamente iso. A gente susarrorum, o povo dos susarros, e a gente ligurrorum. Esto, posiblemente, bueno, posiblemente, aquí hay una persona que en este momento está pensando en matarme. Con bastante seguridad, con moita seguridad, isto é o que, se encontrou a gusto. As divisións internas da, Galaxia. Bueno, como podemos reconstruir a estrutura interna? Bueno, pois os arqueólogos máis ortodoxos dirían, facemos unha especie de cálculos matemáticos con as fórmulas, facemos uns polígonos que son como a colmeniña de abellas. Bueno, sí, eso está ben cando non sabemos o que hai. Pero resulta que a veces se pode saber o que hai. Se tides desde a fronteira pola que pasa a provincia da Coruña, para utilizas a fronteira, utilizas o mapa da fronteira da provincia da Coruña. Non creas unha especie de modelo matemático, unha especie de cuadriños, unha especie de celdiñas para saber por onde acaba a provincia da Coruña. Non miras as curvas de nivel exactamente e outras cousas, porque xa tes unha idea de onde pode ir o asunto. Bueno, fai uns anos unha persoa que está aquí sentada, André Pena, se lle ocurriu unha idea bastante curiosa, dixo, é que hai unha continuidade entre topónimos que te aparecen en época medieval como territorios, certa forma, políticos, e topónimos que aparecen en época prerromana citadas por autores clásicos, Plinio, Mela, por varios autores. Entón, se ocurriu unha idea. E se reconstruímos a estrutura e as... a estrutura deses territorios perromanos en base á estrutura que tiñan eses territorios medievais que teñen, seguen conservando o mesmo nome. Supoñendo que hai unha continuidade, en certa forma, do territorio institucionalizado. Entón, fixo un mapa da... da zona occidental de Galaxia, que a través desa comparativa iba reconstruindo un pouco que serían os posibles territorios políticos da Idade do Ferro. Bueno, esta liña tivo certa continuidade e a posteriori se fixo un mapa tamén na zona interior da provincia das provincias galegas. E apareceron bastante coincidencias bastante curiosas. Por exemplo, en época medieval tiñamos Bubale, Argoni, El Límite, Baronkeli, Trivis, Geurri. E en época perromana tiñamos o seguinte. Ei. No, espera. Ai. Pequenos problemas técnicos. Pois en época perromana tiñamos os Gigurri, os Tiburri, Trivis. Había algúns que cambiaban. Baronkeli, Tamagani, o Alimie, eran os Límbiki, o que en época medieval era Banate, después, en época antiga era Cuercuerni, pero, por exemplo, outro caso de cambio, o Agente Susarrón, o Pobo dos Susarros. Pois o Pobo dos Susarros, en época dos Flavios, non se chama Pobo dos Susarros. Se chama Civitas Interaniense. Por qué? Porque se funda un novo asentamento como capital que se chama Interanium Flavium, é dicir, Interanium, entre dous ríos, é unha cidade nova. Se colle o nome da capital como nome dese pobo dos Susarros e sustitúe o topónimo antigo de Susarrorum. Na zona de... Ei, me comí un. Bueno, na zona de... da Cantábrica de... Da provincia da Coruña e de Lugo, en época medieval temos Arroz, Vibrario, Aureo, Ripa, Eume. Bueno, Riba de Eume, eso é un nombre bastante en época perromana o que temos é os Yadoni, que se toman igual ao Arroni, ou tamén os cita como Arrotrebas, a tribu de Arroz ou de os Arroni. Trasanqui non aparecía nin Plinio, pero de repente fai uns anos apareceu isto. Isto tiña unha importancia por dúas razóns. Aparecía un teónimo que era Rebe. Ata esta época se pensaba que Rebe era unha divinidade que só tiña distribución pola Lusitania, norte de Portugal e sur de Galicia. non se encontraran inscripcións a deusa a divinidade Rebe en, na, no centro e no, na parte de arriba de Galicia. Ata precisamente que apareceu en exactamente aquí na, na zona de Santa Comba, na, en Ferro, na zona de Santa Comba, apareceu esta inscripción dun rebe trasanqui, un rebe de Trasancos. Os Trasanqui. Entonces, o topónimo xa tiñamos unha evidencia en época antiga do topónimo Trasanqui, que non aparecía en Plinio, non aparecía en Vela, non aparecía en outros autores, pero si sí aparece epigráficamente registrada. E logo aparece en época medieval. Bueno, falamos que de que había algúns cambios. Cambios relativos, por exemplo, isto que aparece no, no Concilio Bracalese II como Aureo, na antigüedade era son os Eguibarri na Marini. Pero esta zona, esta comarca, como se chama, esta bisbarra, como se chama na actualidade? A Mariña. A Mariña, precisamente me está recordando antes, hai un topónimo na Mariña que o Barro. Bueno, os Cabarqui, bueno, saímos de aquí. Hai algunha xente que di, non, pero que esta estructura, incluso, aínda que aparezca no, aínda que no, no epígrafe de Benvibre aparezcan os usarros e os guigurros, realmente eso non existía previamente. Eso foi un invento do, do Estado romano para reorganizar o noroeste. Bueno, hai algo moi raro, pero vamos a ver, se isto é unha creación es novo de Roma, por que teñen nomes como Susarrorum, Gigurrorum, ou Lemavi, Lapatianqui, que son claramente perromanos. Cando Roma creou unha cidade ex novo e lle puxo un nome perromano. Ah, Lugdunum, vale, pero Lugdunum xa se chamaba Lugdunum antes. Claro, hai un pequeno problema. É un pequeno... non encaixa, a idea non encaixa. Pero realmente esta idea de que non existe unha estrutura territorial anterior, de onde parte? Pois parte un pouco do que son os antecedentes historiográficos de todo o estudo do noroeste. Se facía unha división en dúas áreas da Península Ibérica. A da indoeuropea da Península Ibérica estaba en dúas partes. A parte da meseta e o mundo celtíbero, que estaba organizado en quendilitates, e a parte do noroeste, que estaba caracterizado polo signo C invertido. Este signo C invertido que non quedaba nunca moi claro o que significaba. As glintitates aparecían así. Aparecía gentitas beson corum, es gente zoelarum, a gentilitas dos beson corum. Isto sería un nome, sería o fundador desta... unha getilta sería un linaxe, como que sería o mundo román agens. Pois sería o nome de Besonco, o Besoncos, ou como que lle queras chamar, que sería o fundador desta gens, ou fundador mítico ou non mítico. Negoni, un home que se chama Negón, da getilta sus bodegum, fillo de Luanco, de Luanquinis, e Badiniense, do povo dos Badinienses. Lucio, Triitalicum, da gentilitas dos Triitalicus, fillo de Antonio Flavio. Terencio Rufino, da gentilitas dos Irricorum. Vale. Quinto Valerio Argaelus, bla, bla, bla, da gentilitas dos estes, todos así. E no noroeste tiñamos que aparecía por exemplo, un señor que chamaba Nices Crutosis do C invertido dos de Cauriaca. E curiosamente era Príncipe Salviono. Trivia Modesti, filia, Trivia filla de Modesto, da C de Serantes, o topónimo actual Serantes. E do povo dos Euros, da tribu dos Euros, da Quivitas dos Euros, do populi dos Euros, como queda de chamar. Nigrinianus, fillo de Nigrino, da C invertida, do Sercobri, é unha forma casi, perdón por falar así de C invertida todo isto, sei que a veces parece un pouco extraño, pero bueno, xa vos explicarei despois máis ou menos de que vai, bueno, xa o sabedes seguramente. Bueno, Ampol, Apana, esta é unha estela totalmente romana, menos o que pon a estela, que Apana non é Quinta Flavia, non sei que, non, é Apana, filla dun tal Ambolio, outro un nome indíxena, e céltica supertamárica. do Cel Céltico e Supertamárica, a tribo dos Celtics e do Cemiobre, do Castro de Miobre. Bueno, que é esta cen invertida? Pois hai distintas hipótesis. A primeira hipótesis é que viña a significar centuria, que é esta, o primeiro en plantexar esta hipótesis, este señor, con esta cara de serio, con esta cara de serio bastante mala leite, que é Adolf Schulten. Adolf Schulten ve que este seno, o fin invertido, aparece en inscripcións militares como unha abreviatura da palabra centuria, a palabra de centuria como a unidade máis pequena do exército romano. Logo, Rodríguez Adrados sigue con esta idea e pensa que hai unha especie de organización decimal que é común a todos os indoeuropeos occidentais. Entón, habería unha institución que sería centuria, que estaría común tanto os germanos como os irlandeses. Tovar sigue en parte a Adrados, pero pronto empeza a verse que hai determinados elementos que non empezan, non nos encaixan moi ben nesta hipótesis. E María Lourdes Albertos Firmat plantexa a segunda hipótesis, que esta C o que ven significar simplemente castelo, un castro. O castro de Cauriaca, o castro de Serantes, o castro de Ercobri, o castro de Miobre. E logo hai outras dúas hipótesis que son menos, me teñen menos predicamento, que son a de a traducción de census. A idea que plantexa primeiro Bermejo Barrera é que o castro actúa como unidade censal. Actúa como unidade censal censal no sentido de unidade fiscal. Entonces cada castro paga un tributo paga un tributo ao Imperio Romano. Bueno, esta hipótesis é un pouco redundante. Por que? Porque se estamos dicindo que ten que significar censum porque cada castro paga un tributo ao Imperio Romano, realmente estamos dicindo o mesmo. Ou estamos dicindo que este C significa castro ou significa censum porque censum o paga cada castro. Entón, é unha hipótesis redundante. Logo, hai outra hipótesis que a de que este C sería cognatio, sería unha parentela. E a hipótesis de Rodríguez Colmenero que di que realmente a división entre a área das gentilitas e a área do C invertido é realmente é aparente. Realmente o que sería este C sería un linaxe, como no punto celtibérico podía ser a gentilitas. Oxeccións. Pois é que realmente, en moitas ocasións, este C o que veis me seguido un topónimo. Outras non. É algo que oxeta Rodríguez Colmenero. Outras, o que aparece é un topónimo que a veces formado sobre un antropónimo. Por exemplo, para a miña obriga que aparecía na inscripción de Benvibre está formado sobre o antropónimo Paemius. Sería o castro de Paemius, vale. E encaixa bastante ben con esta hipótesis a esta inscripción na que aparece Popilio Sutus Flavi, filho de Flavio Bendiquen, Bendieco, dos Lauqui, e do castro Domo, da casa de Bacueco, un topónimo. Ese castro é a casa, pero é a casa no sentido de a casa noble. É a Bacueco un tipo importante, por decirlo de maneira. Bueno, realmente o problema con esta hipótesis é que o que ven despois desta C a veces é un topónimo, a veces é un topónimo formado sobre un antropónimo, a veces é un antropónimo directamente, como este Bacueco, e a veces non é ni un topónimo ni un antropónimo. Por exemplo, en a inscripción que aparece C. Tarbu. Que significa Tarbu? Touro. Un asentamento que se chama Touro, ou Castro do Touro. Pero é que hai cidades que chaman Caeliobriga. Caeliobriga é a fortaleza da cervexa, Caelia, da Caelia. Non é un topónimo, si é un topónimo porque é o nome dun castro, pero non é un topónimo puro e duro, non é un topónimo de que un sitio se chama Serantes e como o castro está en un sitio que se chama Serantes, o castro se chame Serantes. Bueno, eso discutiremos despois. En esta inscripción, precisamente, o que temos é que están as dúas cousas. Están estes castros, estes castela, e aparecen as tribos, unidades tribais. Entón estamos vendo que na época, pero claro, aquí lle concede unha serie de privilexios a un castro. Todos os castros son iguais. Esa pregunta, todos os castros son iguais. Según a estas hipótesis, sí, todos os castros son iguais. Segundo a miña interpretación e a dunha xente que estamos aquí nesta, non todos os castros son iguais. Hai uns castros que posiblemente teñen unha función de capitais, son capitais. Xa Domo de Bacoequi posiblemente non era un castro corrente, era un castro no que había unha especie de señor ou noble que tiña unha certa importancia na zona. E incluso sobre este castro de Pameóbriga, hai distintas hipótesis sobre onde está localizado, pero algúns autores pensan incluso que o Interanium Flavium que aparece en época dos Flavios, realmente o que ven é a sustituir precisamente, a construirse de arriba deste Pameóbriga, deste castro de Pameóbriga. Bueno, xa me estou perdendo. Bueno, vemos como se organizan de arriba o noroeste, vemos como se organizan de abaixo, e vamos a ver como se organiza dentro de cada unha destas unidades. O sea, que pasa no poboamento rural? Do galaico ao laico román, do galaico ao laico román, que pasa? Pasa algo? Non pasa nada? Cale a idea normalmente típica e tópica de que do que pasa cando os romanos chegan a un territorio? O conquistan e fan isto, cuadrículas. Fundan unha cidade, ou refundan, ou lle dan estatus de cidade a un asentamento indígena, e fan cuadrículas. Que son estas cuadrículas? Pois son xa os sabedes vos, son as centuriacións. As centuriacións se colleron arado, como Rómulo e Remo, como Tulo Hostilio, e trazar uns triángulos perfectamente regulares, así. Por exemplo, ves aquí isto na foto aérea, e ves que hai unha especie de cuadradiños que aínda se ven. Estes cuadradiños son restos desta cuadrícula das centuriacións. Se llaman centuriacións porque cada unha destas parcelas de terreo iguais teñen unha medida romana que o yuguea, 100 yuguea, que miden 100 yuguea cada unha. Dividimos isto, o repartimos entre os pobladores desa nova cidade e facemos un catastro. No catastro facemos unha representación gráfica deste, e ponemos un número a cada parcela. E cada registramos a quen se lle dá cada parcela, e despois lles cobramos unha renta por cada parcela. Bueno, vale, isto é o teórico. Pero en Galicia isto non existe. Sencillamente, isto non hai evidencia non hai evidencia de que isto se dé en Galicia. En primeiro lugar, porque que tipo de cidades hai en Galicia? Que tipo de cidades hai en Galaequia? Pois hai cidades que son administrativas: Brácara, Lucus Augusti, Astúrica Augusta, e despois, en época máis tardía, se forman núcleos que, sobre todo na zona do norte de Portugal, que lle dan o estatus de cidade, como Chaves, como Chaves en chama, Aqua Flavia, Chaves, Aria Flavia. Pero eso xa un fenómeno tarde, eso xa un fenómeno tardío que temos basicamente cando se están dando os primeiros pasos da Galaequia romana, é que as cidades que existen son basicamente cidades, como diría certa persoa, Palmira no deserto. Vale, sí, hai unha cidade, pero non estás rodeada de outras cidades, non hai unha rede de cidades, non, son cidades que teñen simplemente unha función administrativa. Recoller tributos, servir de capitais administrativas para o territorio, pero non teñen unha influencia directa no que pasa no campo. Non teñen unha influencia directa no como se organiza o poboamento rural, non teñen representatividade. Bueno, cal é a idea que temos en primeiro lugar a primeira vista de como funciona o mundo román? Bueno, pois é unha sociedade esclavista, fan latifundios con este sistema de centurias, logo todos os nobres empezan a acumular terras, fan latifundios, es latifundios, como son moi grandes, os foñen a traballar extensivamente con escravos, de obra escrava. Vale? Pero cando observamos que pasa, vemos que este sistema sobre todo se dá no Mediterráneo. Se dan na península Itálica, se dan en determinadas zonas do Mediterráneo, pero tamén hai outro sistema de organizar a economía rural, que é o colonato. Hai un patrón, un patronus, que ten unha cantidad de terras. Entón, en vez de poñer a traballar a cuadrillas de escravos para todas as terras, o que fai é repartir esas terras entre uns señores que son agricultores que chaman coloni, que cultivan esas terras e lle pagan unhas rentas a este dono da terra. Que é o sistema que se utiliza basicamente no Occidente Imperio. Se utiliza na Galia, se utiliza en Britania, se utiliza na Xermania Romana. E con seguridade, se utiliza tamén na Galaequia. Pero que pasa? Cal é o sistema que temos previamente? Pois no Mediterráneo o sistema que temos é que existe esclavismo. Claro, existe esclavismo anteriormente. Cal é o efecto de Roma sobre o esclavismo? Pois o efecto de Roma sobre o sistema esclavista é intensificalo. A creación deses latifundios. Pero no mundo da Galia, ou no mundo da Xermania, ou no mundo celtíbero, non temos escravos, non temos propiamente escravos. O que temos é un sistema de reparto da propiedade en base a lazos clientelares e un pago de tributos a cambio dese reparto territorial. Bueno, isto decimos os celtistas subversivos, vale. Roma non intentará todas as unidades, as estruturas sociais, o régimen feudal primitivo, que perdura ata o século IV. Isto dicimos os celtistas subversivos. Me dirían inmediatamente moita xente. Pois miren, non o din os celtistas subversivos, non o dicimos os celtistas subversivos. O din insignes romanistas como Tranois, Etienne, Fabre, Leroux, nun artigo que estaba precisamente nun congreso sobre a romanización. Da área da romanización de todo, tanto da parte occidental do mundo román como do oriente. E o digo, e chega a conclusión de que Roma realmente non lle interesa modificar a estrutura da propiedade, non lle interesa cambiar a estrutura social, non lle interesa. Por que lle vai interesar crear algo esnovo cando pode utilizar o que xa existe? E o que existe que hai? Pois o que existe é precisamente eso. Asentamentos que se chaman castros, que teñen un territorio alrededor, e que se espallan polo territorio. Hai un modelo de poblamento disperso. A Galicia actual, como é? Un modelo de poblamento disperso. Como é a Castela actual? Un modelo de poblamento concentrado. Terra de campos, moitos campos, ninguna súa casa e no medio un pobo onde vive toda a población. Como era o poboamento en época prerromana na meseta? Campos e de repente un ópida. Intercatia, Numancia, donde estaba concentrada toda a población. Que pasa con estes ópidas celtíberos cando chega a romanización? Que se convirten en cidades. O Opidum de Segóbriga se converte na cidade de Segóbriga. Teñen un anfiteatro e teñen prácticamente un aspecto prácticamente román. No noroeste, que pasa cando chega a romanización? Non temos cidades. Non temos cidades antes, salvo na zona de Portugal, que justamente aparecerán cidades despois, como Aqua Flavia, pero na maior parte do territorio norte non temos cidades. Temos unha estrutura de poboamento distinta. Alguns chamarán sementaria, outros dirán dispersa, outros dirán para gusto se pintan colores e tamén terminoloxías. Bueno, o castro está nun sitio e ten un espacio. Na época do ferro, como sabemos o espacio que ten un castro? Non podemos saber. Un arqueólogo convencional faría o que vos comentei antes, a celdiña esta como da abella, con as fórmulas matemáticas, calculando os rendementos da productividade, as curvas de nivel, faría unha especie de modelo matemático. En época romana, sí podemos saber cal é o territorio dun castro. Por qué? Porque aparecen os límites, os marcos deste territorio. Aparecen en determinadas penas gravadas, statui terminum ponere, pois en o término de A república é un término un pouco pomposo, perfines polos límites. C, a C, a C, intercomotios. Bueno, aquí temos outra, a ripaun, ripaun. Aquí hace non se ve, pero hai un este C invertido. É outra descripción de término. Estas dan, xa en época máis tardía, dan resultado a isto. A descripción de remeseiros. A descripción de remeseiros é unha descripción na que aparece un texto no que hai un tal Alio Reburro, nome indígena, os dous nomes indígenas, Alio, fillo de Reburro, un nome indígena, que non significa burro, precisamente, nin moi burro. Sí, é un nome perromán, simplemente. Que roga a unha divinidade, a un deus auditor, un deus que os escoita, que lle axude, mediante a súa sanción sobrenatural, a conservar esa conduta, esa conduta, esa propiedade que recibiu, en precario, sí, que lle axude a conservar esa propiedade, a súa sanción sobre nada, é unha maldición. Lle está pedindo a divinidade que garantice os delitos de propiedade sobre esa. Pero por que está nesta pedra? Vemos que unha pedra exenta está aquí no medio, hai unha inscripción posta con unha especie de maldición, unha cláusula xurídica de nos contratos de época visigoda ou medieval. Aparece o contrato de cesión de terras e aparece ao final unha cláusula na que se pone unha serie de intercesións. Que un judía traidor e bla bla bla bla bla bla, que conxúdase os traidóns e con datanga virón os traga terra, que non sei que. Unha serie de cláusulas sobrenaturais para garantizar esa propiedade. No mundo román, estas sancións sobrenaturais chamaríamos, esta forma de maldición chamaríamos unha defixio. Por que gravan esta especie de maldición xurídica nunha pedra? Pois porque esta pedra é literalmente un marco. No folclore galego e da Europa medieval, moderna e contemporánea, mover un marco o límite dunha propiedade é un pecado gravísimo. Non. É porque é un pecado gravísimo, porque é tan gravísimo que non ten perdón de Deus. E como Deus sabe todo, escoita todo, Deus é auditor de todo, cando ti te morres, Deus te condena a repoñer no seu sitio os marcos e cambiaches de sitio. A sanción sobrenatural por incumplir por trastocar estes límites. Pois aquí temos nesta inscripción palpado físicamente. Normalmente estas cousas non aparecen de maneira tan obvia, pero aquí sí que aparecen de maneira obvia. Bueno, Castro Vicus. O Castro é prerromán, todos sabemos, e o Vicus é román. Castro Vicus, Castro Vicus. Están ao lado. Casualidade, bueno. Pero que é un Vicus? Pois Vicus pode ser, é un asentamento que non é unha cidade propiamente dita. Eso quere dicir que pode ser dende un asentamento que é case unha cidade, pero que non ten o estatus jurídico de cidade, ata algo como isto. Que prácticamente podríamos decir que unha aldea, unha pequena aldea ou unha granxa, a veces se confunden Vicus, o que poderá ser un Vicus e unha vila, porque hai tipoloxías de vila que son moi moi moi distintas a tipoloxía clásica de vila. Entonces, en algunhas zonas de Europa utilizan unha terminoloxía distinta do término Vicus, porque, claro, o término Vicus en latín é un término moi vago. Entonces, os británicos, por exemplo, que distinguen, por exemplo, entre cidades pequenas, small towns, que non son cidades, pero que teñen xa casi un desorramento urbano, por exemplo, podía ser o Vicus Spacorum, o Vigo, román, o podía ser Auria, aquí onde estamos, Ourense, que non ten estatus jurídico de cidade, pero é prácticamente unha cidade. E tamén pode, un Vicus tamén pode ser isto. Casualmente, un castro. Bueno, esta é unha pequena discusión se un Vicus ou realmente é unha vila. É unha vila de época romana. Dende logo, o que podemos ver é algo bastante curioso, que o asentamento román prácticamente está á beira do asentamento romano. Pero este é un asentamento romano, sí, vale. Pero se reconstruímos, pero que hai outras coincidencias. Por exemplo, na zona de Vilalba, pues aquí temos un castro prerromán e unha vila román. Aquí temos un castro prerromán, aquí temos unha vila román. Aquí temos un castro prerromán, aquí temos unha vila román. Un castro e unha vila. Bueno, vedes que se repite unha cousa. Aquí está nunha media ladeira e a vila está na zona máis chan. Isto ten unhas características defensivas e isto non. Pero realmente a estrutura de producción dun castro e deste asentamento vicus ou vila ou isto é unha vila. Tivo por que cambiar significativamente. Podemos supoñer que cambiou significativamente, pero temos datos para saber que cambiou significativamente. Bueno, pois noutras partes de Europa estudiaron se realmente cambia significativamente. E chegan a conclusións como estas. A presenza ou ausencia de vila e románs parece estar máis conectada coa estrutura social nativa e sistema da detenza da terra preexistente, e elo pode relacionarse cos patróns de asentamento perrománs. Richard Finlay. Non me recordo exactamente do 90 inicios do 90, principios do finais do 80. Este é un señor que fixo sabe algo do tema. Por qué? Porque fixo un libro que se titulaba Rural Settlement in Roman Britain. É un experto en arqueoloxía de finais da Edad do Ferro e en arqueoloxía román. E as conclusións que chega é que tanto os patróns de arquitectónicos das vilas, de algunhas das vilas das Illas Británicas, como os patróns de asentamento, realmente están moi condicionados pola propia morfoloxía do asentamento previo, que estaba comentándolos antes. A Península Ibérica. Na Península Ibérica temos unha zona urbana de componente mediterránea que cando chega cando entra no mundo román inmediatamente se convierte en ciudades de tipo román. Temos unha zona intermedia que xa ten un desarrollo proto-urbán que moi rapidamente tamén ou pero un pouco máis devagar adquiren a forma de cidades romanas. E temos unha zona que non ten esa estrutura urbana, que ten unha estrutura distinta, máis estruturada de outra maneira, non nin mellor, nin peor, nin máis primitiva, simplemente estruturada de outra maneira, vendo tamén as condicións ecolóxicas da zona, que como os comentaba antes, é que non son as mesmas as condicións da meseta, no que podes facer un cultivo intensivo de cereal e poñer 50 kilómetros de terra a cultivar cereal, que aquí non funcionaría ese tipo de sistema. Isto encaixa bastante ben cun esquema que desenrolou aquí Andrés Pena para a romanización de Galicia. É dicir, hai unha continuidade institucional e de asentamento, bueno, dos tipos de asentamento, que simplemente o que temos é un cambio de formas. Temos un cambio de forma dos edificios, temos un cambio de formas da... Primeiro, o castro está toda a población dentro. Despois, cando pasa unha vila, queda a casa do patronus, do dominus, e outros asentamentos dispersos. Bueno, cambia un pouco o tipo de asentamento, pero a estrutura xurídica, a estrutura da propiedade de terra non ten por que cambiar esencialmente. Según a hipótese de André, isto daría lugar á estrutura da propiedade de época medieval, que sería unha continuidade unha evolución continua deste tipo de... Pero claro, cando vemos un castro romano, un castro de época román, tamén podemos encontrar cousas como esta. Un castro, ten dentro un edificio román. En vez de ter unha casa castrexa, ten un edificio que é perfectamente román. Pero que, a veces temos o contrario. Por exemplo, unha anécdota que me comentaba Rodríguez Comero unha vez, que cando se funda nas primeiras fases da cidade de Lugo, aparece algo moi raro. Aparece na cidade de Lugo, dentro da cidade de Román, unha casa castrexa. Pero esa casa castrexa ten superposta unha casa xa de tipoloxía román. A explicación que lle dá Rodríguez Colmenero eu penso que é bastante coherente. Pois moi simple. Lugo actúa, Lucus Augusti actúa como foco atractor da aprobación indígena, das élites indígenas. Na epigrafía de Lugo temos nomes de nomes indígenas. Atrae como capital, atrae esas élites. Entón chega un destes membros das élites autóctonas e fai a súa casa na cidade, pero non sabe como unha casa romana, porque nunca viu unha casa romana. Entón fai a casa que sabe construir, unha casa como a se construía no seu povo de orixe. Claro, que pasa? Despois empezan a construirse casas romanas ao lado, e o tipo se dá conta de, oh, pero por favor, me van chamar paleto, teño que construirme unha casa, unha domus, realmente. Bueno, diríades, isto é unha exageración. Bueno, pois mira, cando se conquista Britania, hai un señor que se chama Cogidumnos, ata que de repente este Cogidumnos lle axuda a un emperador que se chama Claudio a conquistar a Britania. Este Cogidumnos aspiraba a realeza dun pouco que chamamos Atrebates. Como non conseguía a realeza, se unía a este señor que se chamaba Claudio, e Claudio gracias ao colaboracionismo deste Cogidumnos, un término moi feo, colaboracionismo, conseguiu conquistar Britania. Entón, agradecido, lle fixo das cousas, lle conservou o título de Rex dos Atrebates e lle deu títulos oficiais do Imperio Romano, legado imperial, oficio ciudadán román. Entón, o señor Cogidumnos, que chamaba Cogidumnos a secas, se puxo o primeiro nome do emperador, despois o nome en Claudius, e o seu nome original, o manteu ao final, non sei que, Claudius Cogidumnos. Por exemplo, na época de César había un señor que se chamaba Cayo Valerio Donotauro. Cayo Valerio Donotauro. Cayo e Valerio son nomes perfectamente románs, Donotauro é un nome galo. Calvillo Valerio Donotauro era un noble galo da Narbonense que foi aliado de César, pero xa un nombre galo romano, porque este Donotauro realmente xa é un noble da Narbonense que conservaba o seu nome indígena, pero que, bueno, me estou liando. Deixémolo. Vai ser mellor. Bueno, e temos castos en que te aparece isto. Sí, temos unha casa román, perfectamente román, coas esquiniñas, pero temos ao lado da casa román isto, unha casa redonda. Por qué? Porque esta casa redonda é unha casa redonda enorme. É unha casa de reunións. É unha sala de banquetes. No castro de Viteiros, xusto na cima, un pouco moi cerca de onde actualmente está esta capela horrible e horrorosa, realmente un pouco hortera, hai unha casa redonda, que non me recordo exactamente cantos metros de diámetro que miño, pero unha casa realmente enorme. Pero curiosamente, isto que todo román conserva unha estrutura prerromán, que a organización en barrios. Entón, está conservando, baixo unha tipoloxía teóricamente román, un elemento prerromán, a casa circular, e unha estrutura prerromán. Despois temos castros que teñen edificios perfectamente, arquitectónicamente perfectamente romanos. Ola edificios perfectamente castrexos. Pero, que significa isto das esquinas? Claro. Bueno, sí, espera, me estou liando. Que significa isto? Que unha casa é romana porque ten as esquinas en ángulo e non é romana porque ten as esquinas redondeadas? Bueno, según Calogurido, sí. Neste caso, poderíamos dicir que sí. Pero neste caso, non podemos dicir que sí. Por qué? Porque este castro que está aquí na zona de Ourense, a Saceda, esta zona no que ves unha casa perfectamente cuadrangular ao lado dunha casa redonda, non é dunha fase do século I despois de Cristo. É unha fase do século IV antes de Cristo, datada con carbono 14. Outras casas con esquinas, porque realmente non é que haxe unha incapacidade técnica. E realmente, cando se... Agora, fai uns poucos, hai unha síntesis do mundo castrexo, unha tese doctoral dun rapaz da zona de cerca de Santiago, González Ruibal, e nunha parte desa tese sintetiza a tipoloxía das casas. E chega a conclusión simplemente de que non ten significado. Hai zonas do noroeste no que hai casas prioritariamente cuadrangulares, a zona esta do oriente de Ourense, da zona de Astorga, León, Zamora, hai zonas no que hai casas cuadrangulares redondas, e zonas en que hai casas redondas prioritariamente. Non ten maior Simplemente cando chega ao mundo romano, fan as esquinas máis en ángulo, pero non ten máis trascendencia. Aquí temos outra vez este castro, sí, esto é romano. Este é unha calle, unha estructura de realmente está ao lado de e realmente se reconstruímos isto que é isto. Nos podería parecer unha aldea actual galega, ou non? Pero non é algo tampouco que nos creo cause demasiada extrañeza, penso eu. Bueno, e que nos caben os castros? Se decía, non, que os castros, según Calulido, non acaba a partir do século I empezaron a decaer, a partir do século II. Bueno, pois temos moedas de emperadores que aparecen en castros. Entón, as moedas dos emperadores, unha moeda dun emperador, é un dato cronolóxico, non? Pois mira, dende a República até a época de Antonio Inopio, prácticamente a finais do século II. Pero que pasa no século II? Cando termina o século II? Que empeza o século III? E que pasa a partir do século III? Pois que o mundo román empeza a ir cabeza abaixo. Empeza a ir cabeza abaixo, pero, curiosamente, na Galaequia, ese mundo ruralizado, empeza a aparecer, empeza, cando empeza a aparecer a maior cantidad de epigrafía, é cando aparecen estas cidades como Chaves, é cando empezan a aparecer cousas, me vou adelantar un pouco, empezan a aparecer cousas como esta, que isto é todo román, non? É todo román, sí, é todo román, menos cando te aparece unha estela que é nun tipo que se chama Reburro, é cun elemento perromán, que é isto. É cando nun altar rupestre, sí, poñeron unha inscripción votiva, é unha costumbre román. Os romanos fan inscripcións votivas cando fan un sacrificio, é unha costumbre román, pero o feito de facelo nun altar rupestre, altar rupestre, a veces que teñen tradición indígena, isto era panoias, pero que panoias, vale, si un altar a Serapis e a Isis, pero que reconhecido incluso por Luis Colmenero, panoias ten unha fase, hai elementos dun altar rupestre de época anterior, romana. Un altar rupestre, por que non facemos un altar desta maneira? Pois a veces facemos un altar rupestre e facemos un altar desta maneira. Entón, hai cousas raras. O pilón de Mougás. O pilón de Mougás que un altar, unha mezcla entre un íbetro, un altar rupestre e un altar normal. Unha pía de pedra que ten unha dedicatoria. Así lo heroíno, o lacus, esta... Este furado onde se virten a sangre dos animais sacrificados. E bueno, non se poñen de acordo se o orino é o nome dunha divinidade ou é o nome do dedicante deste altar. Pero unha forma híbrida é que a idea dun altar erguido como algo exento é a idea dun altar como algo como un altar rupestre. Se mezcla e dá esta cousa tan rara. Bueno, e no século III aparecen tamén estas cousas. Isto é todo romano. Está en caracteres romanos, pero isto é todo romano, pero nada é romano. O vaso pode estar cheo, ou pode estar medio cheo, ou pode estar medio vacío. Vale, sí, é romano, pero aparece un Jovea Caleo... Sí, Júpiter é un Jovea, é un deus romano. Sí, pero Caleobrigo non é un epíteto romano. Crowe en todo Dádigo non é un epíteto romano. En esta época, cando empeza a epigrafía, que nomes de deuses temos? Pois temos Reba, Bandua... algún Júpiter óptimo máximo, pero a veces ese Júpiter ten un pseudónimo que é Júpiter Larouco, un deus indígena. E curiosamente, o que ves cando ves a epigrafía de época tardía é que hai un predominio moi forte de divinidades indígenas. En ningún sitio do Imperio Romano hai unha cantidade porcentual de divinidades indígenas tan grande, ni siquiera na Galia. Na Galia temos iconografía. Pero cantas inscripcións temos de... Pois casualmente en Galia tenemos moita menos cantidad de inscripcións. E hai cousas moi raras. Hai cousas moi raras, realmente moi raras. Isto non é castrexo, obviamente. Pero tampouco é román puro e duro. Isto é arte provincial. Non pode ser nin barroco nin medieval. E vos vou dicir porque non pode ser nin barroco nin medieval. Por certo, atributo desproporcionadamente desenrolado que prácticamente lle dá a volta, a perna, a esta figura. Isto é unha estética, non é a estética da Venus de Milo. Tampouco, tampouco vamos a decir que é a Venus de Milendor. Pero é unha estética intermedia, de certa forma. Isto tampouco é moi román, pero de época román. Ou, é, ou pensamos que non é moi román, non é o seu concepto. Isto é román ou non é román? Bandua Aragulensis. O Bandua, o deus Bandua de Aragulensis. E había unha pequena discusión. Isto é unha representación da fortuna. Unha, pero claro, Bandua é un deus masculino. E a fortuna é unha deusa, unha deusa. Pois non, non era unha representación de fortuna. Era unha representación deste señor. O Xenius, o Genius, o a divinidade protectora de dun pobo, o Genius dese de pobo. E atopamos isto. As xas británicas aparecía o Genius Civitatis, o Genius da, o deus protector da Civitas. E se representaba como un xovenciño cun corno da abundancia, unha pateira aquí e unha corona mural. Estas coronas que teñen son unha especie de torre que levan na cabeza. Aquí, mira, ves, un Genius, o Genius Populi Romani, o deus protector do povo román, que é prácticamente igual a este Bando Aragulensis. Entón está representando a unha divinidade indígena cunha convención dunha divinidade román. Hai un elemento en común, un mínimo común denominador. Bandua dos aragulenses é o deus principal dos aragulenses e, polo tanto, é deus protector desta comunidade. O Genius, no mundo román, é o deus protector tanto dun individuo como dunha comunidade. Entón, utilizan a iconografía da divinidade protectora no mundo román para representar a función protectora dunha divinidade indígena. Un exemplo exactamente do mesmo na Galia. Cernunnos, unha deusa madre, e no medio un xovenciño coa corona mural, a patera na man e a cornucopia, a representación do Genus. Pero vamos a ver, como te aparece unha triada de deuses no que te aparece un deus tan indígena como Cernunnos, tan galo como Cernunnos, unha matre e no medio unha divinidade teóricamente romana? Pois posiblemente isto é unha triada indígena, no que o deus que está aquí posiblemente sexa un tipo, o típico Apolo, os típicos, unha transposición dos típicos Apolos galo-romanos, é que aquí toma a iconografía deste Genius, esta divinidade romana, pero unha convención. Unha convención que está traducindo, en certa forma. Pero detrás desta concepción o que temos, finalmente, é que hai unha reinterpretación en moldes románs dunha realidade que, en principio, non era román. Despois se convirte en román. Bueno, me estou liando, xa termino mellor porque estou matando o aburrimento. As miñas máis sentidas disculpas, pero que non estou moi moi moi ben de saúde. Realmente foi algo atropelado, pero se queres facer unha pregunta pesada da hora, penso mellor que